وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون الله رب العزت انسان لا ډیر نعمتونه ورکړي ظاهری او باطینی او قران کریم کې د دې خبرې په اثبات نه کړی دا احسان پیړول دي چې انسان دا زمای احسان او نعمت مې روا د دې ډیر شکریا دا کوم چې ما پتا باندې کوم نعمتونه کړی زکا دی شکریا دا کل اگه کستاوم فیده دام اللہوی زماوم پک رضا حاصلی گی علم ترون اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمه ظاہرتا و باطنا دی تنگو رہی چیز مکو اسمانونو کی عرص دی اللہ وی دا انسان تابع دی ټول د دې لپاره پیدا شوی دی دین سنور مقصد د الله رب العزت نو او بیا ته وی چې هغه نعمتونه کخکار دی او کپټ دی ما پتا سبحان دی کامل کړی دی او دا غي شکریا صرف یو خبره ده چه او منه دا ټول نعمتونه تاسو ته حاصل شو مفت شو آیا و خبره دی ټول قیمت دی او مغا خبره اللہ در بلدت ده هر بنده نوالی چیز ما شکر ادا که نا شکری مکوه او شکر ادا کول د الله صرف یو فکر غواړي او سوچ غواړي چې کله انسان کې آرامشي تد بیا بل څو استاد ته معلم ته مجد نه وي الله د سره په دې خپل بدن کې یو صحیح راهنما پیدا کړي چه اغا ده استاز ده اغا ده مشر ده اغا ده مشیر ده دیر خی مشوره و لورکی و با ده شرط بانده که چرده اغا ده اللہ پا نعمتونو کشمار کی نوچره با انسان گمراه نشی نو دنیا په کارونو کې په ذلت کې راشي دنیا جوان نو به خرابيږي او نو د آخرت هغه مدي او هميشه جوان او صرف داو چې الله رب العزت وي چې ما دنیا کې استامخ ته دوه قسمه سيزونه پیدا کړی دي یو او دی چه اغیطا نفس و خواهش و طبیعت دیر زور لگی چې دا مونږ حاصل کړي. ظاهر ته ګوري، ظاهری شان او شوکت ته او زیب و زینت ته ګوري، نو بس وای چې دا مونږ حاصل کړي، دا کمال دی، دا دنیا فیدې دی او خیر او برکت دی. او حقیقت کې دغه لپاره ډېر لوی نقصان دی او zarar دی. و دې ځکه دې تنګوري چې د عقل نکار ناخلی، کباغي کې لږ سوچ او فکر وکړي چې دې انجام بسي، دې نتیجه بسي، دې کې زما ذلت ته او عزت ته، بس دا سوچ نه کوي. خو ظاهر ته ګوري، مخلوق ته ګوري چې ټول خلق روان دي په دې پسې، نو بس دا به د کمال خبرې، دا به د کامیابی خبرې. او عقلمن انسان هغه ته وایي چې هغه سې په یو کار فیصله نه کوي، د یو خبرې اراده نه کوي، هغه نه حاصلی، سوچ مخکې په هغې باندې بیا بیا بیا بیا فکر او سوچ نه کړی چې اخر د دې انجام بسی. لکه څنګه چې بدی کې سوچ کوي چې بدن کې نقصان راشي، بیماری راشي، او د هغې لپاره د علاج کوشش کوي، نو دې کې ډېر فکر مند دي چیر ما ته داسې دوایی ملاو شي، او ما ته داسې طبیب ملاو شي، او ډاکټر چې هغه زما په مرض پوه شي، او زما تشخیص وکي، او د هغې مناسب مال علاج وکي. هسې نه چې داسې چېرته په نابلده باندې واوړم او نور نقصان راته پیښ شي. دوایی دوایی نه یي او زه استعمال کوم چې دا غي نه مرض زیات شي، کم نشي، په دې سوچ او فکر کې کنه، په دې خپل بدن لپاره دې دومره زیات خواري کوي، او بیا بیا تپوسونه کوي، مشورې اخلي. الله رب العزت وي دغه سي کله دې دین لپاره دې دا خواري کوله، ا دومره سوچ او فکر دې کوله، تبا چری نگم رہا کی دے او تبا چری دا اللہ رب العزت پر نا فرمانے کی نرات لے دا اللہ دا قہر او غضب لائق بنگر زیدے او دس دین تا تسخکاری نا دستا سم اقصد ندے مزکا همیشه ده پارا استان آغا کارون و عملون کیگی چگی که راگی ریگی تو علامه ابن قیم لکلی روضت المحبین او نزهت المشتاقین داغی او کتاب ده چه اللہ رب العزت کل آدم علیہ السلام زمک تراکز کو جبریل علیہ السلام له درې سيزونه ورکړو چې دا اوسه آدم علیہ السلام له دین او اخلاق او عقل هغه آدم علیہ السلام ته مخ کې کی خودو چې دې کې ستا کم یو خوخي نو هغه واخله چې دا نور واپس وسمه. ناغی که دیر چمک اگر پا عقل کیو بلی دو اگر عقل تلاس کو اوی دا نور اوڑا ناغی وی نا مونگ تا خوامر شوی چی مونگ با دا مرگریو مونگ با دا عقل مرگریو نو دینم پا عقل پی جن دیشی، اخلاقم پا عقل باندې زده کول زده کېدی شي. دا زموږ لوی نعمت چې الله انسان ته ورکړی. معاذ بن جبل رضی الله عنه وی چه قلمن انسان کدوم را گناو نو کی لکه سمندر در ریتی عمره و یه را پی نشتا ده دن امید که دیشی چه ده پا یو خبر ازان خلاص کی دی طول گناو نو نا دل چه اللہ کم عقل و فکر ور کرده ده اده معمولی غن تی سوچ و فکر رو کی دومره لوی مقام او دومره لوی همت به حاصل کی چې هغه ټول ګناونه به معاف ختم شي او چې عقل نه به عقل ای هغه دومره عملونه او کې دومره نیکه او کې دومره عبادتونه او کې دومره ذکرونه او کې دغه سمندر درې ته عمره ولیکن په د باندې دا يرشته چې دار سبت نه ختم شي قما کړل لیکن ما شومله کو په یو لک روپې ورکې سار مال نو ما خام بو سره سني ولې هغه په څه پويږي دا سوچ نشته فکر نشته دی یبنی و یهدمو یبنی و یهدمو ورو ذکاری ګساړی جوړی کی بیا ولته ورکی نوروانی کی دا څومره چې لګیا دي او عقل یې عقل نه دي ځکه عقل په قران سره صحیح کیږي چې الله کتاب واوري نو دې سره ست عقل کې کمال حاصل شو عقل صفا شو ځکه هر شي سره خپلې کچري اغه خپل خاوري خزلي اغه خپل زنګ منګي کنه هر شي سره او دا غي د صفای د تنظیم خامخای نه عقلم داسې چې دی خو خپل کامل نه دی او د سره چې د الله کتاب او الله رب العزت تعلیمات او هدایت یو ځای شنو صفاش ته د نه غزنګ منګل لري شو دی توس عقل وی او قرآن ولی نومم بدلی چی دی تولو الالباب ویلشی نومی ولی بدل که ولو الالباب یعنی دا آغا خلق دی چی دی عقل خالص دی پاک دی دا هر قسم خیرینا و غلغشنا پاک دی دی تولو الالباب وی قرآن یا دیر زیبتو نو تعریفو نکی داغی سوچ او فکر دا مطلب دی چې دا دمخی تا دی دنیا کی دا سیسی دنام پرات دی چی آغا حرام دی آغا گناہ دی آغا اللہ ما نکڑی دی او دا سیسی دنام شتا دی چی آغا ایوات حلال کڑی دی او جائز کڑی دی او دا دنہ پکی اللہ رب العزت فکر غواړي سوچ غواړي حوصله غواړي چې دې ته مو ګوراو دې ته مو ګورا نو چې به عقل او هغه با په دې چکر کې چیرې موږ د خپل ځان معلومات کوو چې زما قسمت خده که خنه ده مال با دنیا کې ترقی رازی او کمال به حاصلی گی او کنه زما جون به خرابی ده ذلت بی و دی پلا دی ده پاره و علمو چه قرآن غیط استقسان بالازلام وی جاهلیت په زمانہ کې دا کارونه شروع ز کټول د جهل سره تعلق ساتي چې قران ذکر کړی سوره مائده کې چې ایو الذین آمنو انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان دا سيزونه الله حرام کړی په تاسو باندې که شراب دی او که جواری ده او که پغشو باندی تقسیم کول دی پغشو باندی خپل قسمت معلومول دی یو سره و ناستو دی ده پار ارده که تیک دارانی او بزان سره ده غشو بو جگلی خوا او آغا غشو یه ده پار نو چگنه ده عام پلندو کی وشتیشی نه اغم ده دغی ده پارو چه بچا باندی با خیر لی کلی و چا باندی با شر لی کلی و مسلح براغی و غلب اغا خپلا مالور که ارتبه چه ده ما پنم باندی غشی رو باسا چی دی که بسی اغا بلا رایستو نو چه عرصو باو پکی نو که خیر باو خوشاله خبرون دی به خوشاله شو قسمت می خده بخ می خده بختوریم او گاگی که بعد شر خبری نو دیر بغم جن شو خفه بشو چه بعد زمان بل بدبخت و بد قسمت نشتن اغا طریقه دنیا که را روانه و لیکن تغییر تبدیل پا گی کی گی اغا دا غشو خبرو اوز خلقو پرچی چاپ کلی دی او غیخی دی لفافی دی او پا مرغی راخ لی او یا با لطا پا خپلا دی یا با تا آغا آواز که چرا شکن خپل قسمت نمالومه او شیطان خبری با تو کی دی با لرشی نپاقی باند تا معلومات بکی چې زما زړه کې ډېر ارمانونه دي چې دا به وشي او کنه ټول نمخ کې ارمان خدا دی چې زبا فارن بار بزما وی زبا کوما تا به کوما چې دا به وشي کبه ونشي دا مې ډېر ارمان دی وی کنه بیا ورپسې نور چې مال حاصل شي نو نور چې د دې دنیا څخه خواهشات تی ناغاو پورا کوما نو چه اغا با زمان ده طبیعتی او اغا با زمان ده خوش قسمتی چه بخلقو که در دیر برکتی معلوم شم او کنه داسی پا خلقو پیخ شم چه اغا با ده زلت او در رسوائی او دی چکرو که دا معلومات وی کوما نو دا معلومات بی عقل انسان جاهل انسان دا جاهلیت طریقی اغا دوا دی چه بنده تاوی چه تراوالا چه سیپا کی لکلی دی او دی پل اللہ رب العزت اجازت کرده چه حدیث که تا تا پیغمبر استخاره خولی دا دعا دا اغا وایا دورکاتاو کان او بیا دعا هوا انتا تو پتا او لگی چستا آرمان پورا کیگی کن پورا کیگی استا غاجت پورا کیگی کن پورا کیگی قرطبیم لکلی دا دی آیت لاندی چی و ربکا یخلق ما یشاو و یختار ما کان لهم الخیر دا غصرب استاد رب صفت تیم چه پیدا کولم کئی و غور کولم کئی دا سم روین دنیا نو اغا پیدا کرده دا اچه دا بیا پا که تفاوت وینی نو دا هم اغا پیدا کرده سو که یو شان کلی سو که بل شان کلی دا اختیارات دا اللہ دی ما کان لهم الخیره بغیر دا اللہ نبل چا سر اختیارات نشتا و دیلان دیلی کلی چی استخاره کوا کنا کم یو کار چستا پاغی که شکی شک ستوی استواو طرفین چی دوانا طرف اتا تا برابری پیو که فیصله نشی کولی او بیا خاص کار پدی که چیزو زان لکوشش کوما چی کور عباد کم خو پیغام کم پلولیگم او ستا په ذهن کې سوکشتا خو پا دی که وستا شک دی چه او بشی اکو با او نشی غاله بکی دی او که غاله بکی ندی زما دعوت با قبول کی او که زما دعوت برد کی دا سکارون دی تا استواء طرفین وی تا پا یو طرف باندی فیصله نشی کولی یو طرف تا دی رجحان نشتا یه روی بس دامی هم امید دی چه که خیو کلو ادامشتی دی که انکار او که دوار طرف برابر دی کنم نو بدی کې استخاره تاجتی چې قدرتی با الله تا تاسو پزله کې یا په خوب کې یا سب یو طریقه باندې پوه کی کنه نو دا سوچوکا چې دا شرکی کارونه پرېدا دا سنت کې چراغلی دا کارو کا کنه دا سه الله رب العزت یو په لویلی چې احل الله البيع وحرم الربا تو سود کې د دې لپاره چې مال ډیر شي نو سوچوکا چې دا سود دې حرام دې ادي په الله تجارت حلال کړي دې جائز دې نو هغه حرام مکو نو دا حلال کو کنه چې سره د اخرتم ګناګار شي او معلوم نډيريږي ځکه الله ويم حق الله الربا ويرب الصدقات تسود مال خو الله ختمي ته بل اجوان دي او پاري باندې بخلق لکه د سپو پښوګانو غريږي مال بدل تاس نس کی دا لذلي دي مونږ په خپل کنه کار دی کدا سود خواري الله وي حلال تجارت نو کوي چې خدای له بګه خیر او برکت واچي دي کې شک نشته ده خا چې په مال غنیمت پسې دویم نمبر پاک او صفا رزق د تجارت ته غنیمت خوچت شی اول نمبر دی په غنیمت پسې دویم قسم حلال مال هغه تجارت ته او تجارت دې تنوي کنه چې هغه د دروغو نه د قسمونو نه د دوکو نه د فریبونو نه د دینه ډکی تاسو تجارت لیدل نه دینو استاد به خامخاشه کی چرمو خو تجارت کو خو خنه شونو مې تا تجارت کم ده کړه خو ته دوکی کې ته په صحیح معنا کې تجارت کوا او اعتماد په الله باندې کوا دا مو آیا چې زبا کې 15 روپے گٹم نزبا دیتا ناستی ما ویدابا ہم دا تحاصل نشی بارے دا استا اختیار ندے ارشی کہ اللہ خیر و برکت اچی بل سوک نشی چولے نوچتا تے سنگویلی نوکا سے کار کوا رشتی نے کار کوا دو فادارے کار کوا چی دو کپا کی نئی پدې مې چې را زما په کیس دور او شوې دور او شوې نه د بل خیالوم ساته کنه دې سمګو را دا ګران شو پټرول ګران شو سنجي ګران شو اوري ګمون بکرایه بړاو کو نه نه ګولي دا د هغه علاج دې قرآن خودی خبر نما نه کړی دا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم تبا نیو سره ظلم کین ته چې دوی په بل کومه خو دا غي علاج نه دی نه ته خپل کار په خپل حال ساته الله وبکه خیر او برکت ته جی اصل عقل خبره کو نه دا خو د دین خبره ده و دې ځواله مونږ ته مخ ته یخې دي چې یو سود دې غ حرام دې بل تجارت ته غ حلال دې دا مکه دا عقل نه کار واخلا او دا کوه دې کې به دنیا او آخرت فائدې الله رب العزت پناري نو باندې په دنیا کې ریخم حرام کړی چې دا بنا غوندي نو نور ولا سندي پیدا کړی څومره خسته خسته کپړی قیمتي کپړی چې دا ما چې وا حرام دي داغه نه خسته سيزو نشته دي د دې استعمال کوا دا عقل نه دا کار واخله. الله شراب حرام کړی ډیر سخت حرام کړی قران هم وی پیغمبر هم وی او د خلقو شکونه لري کړی چې الخمر داء وليس بدواء شراب ګوره مرز دی دې کې علاج نشته چې تا ته ډیر ډاکټران وای چې ګور دا به دین نکېږي خیر ته تاسو کو د استاد نه تدی هم دقه علاج دی چې یو ګټوس کا پیغمبر ویلی چې دا علاج نه دا شفا نه ده دا مرز دی نور زیاته ولا نو چې دا غي حرام کړو نو نور تاسو مونږ تګي پریخیو سه ندی پیدا کړی نو دا قسمه قسم شربتونه څومره لذیذ مشروبات دي دکانونه مارکیټونه تینا ډک دي دغه سید دې سارو د حیواناتو د ګیډو نه چې مونږ لکم لطیف غذا ملاویږي چې پی دی او ماست دی او نو دې د هغه مقابله کې پیدا کړی چې دغه پرې د ګندو به استعمال وکنه. تر دې پورې لیکلی علامه ابن قیم چې او فلا شیطانی آوازونه دي تا ته بغډیر خوان ملاویږي او لذت ملاویږي او وګونو کې دا بوجي ورکړی دي الله رب لذت وی چې دا غماورا دا ګنا ده دا چې اورې نو ستاب وګونو کې با ویلې کړي سکالو لشي قیامت کې دغه مقابله کې الله خپل کلام نازل کړی دی باغې کې لذت یې خره. او نبی علیہ السلام ویلیو چې زین القرآن بی اسواتکم دی قرآن سر اخپل آوازو نخیستکیم دی قرآن آیاتو نواو رہیم دی باندی محنت او کوششو کئے دا داغی نا دیر بہتر دی دیر قیمتی دی دا عقل دا کار دی چی اگا بتا بچکی دا تباہی نا تاو بچکی دا حلاکت نا او تا تب صحیح لار خی دے اولوی نعمتو چی اللہ انسان لور کرے دے عقل من پا دنیا کے موحد دے چی اللہ یو گنی دے دا فکر کولشی دے دا سوچ کولشی پہارا خبرہ کی دے توحید سر عقل کی وسعت پیدا شی دا عقل بندی و چی توحید راغه قرآن راغه نو کلاو شی ذهن کلاو شی اللہ دے بیا پخپل حفاظت کی ساتھی زنہ دا سی غلط کارونه نکی گی حرام کارونه نکی گی. قرآن دا دی صفت کئی چین اللذین اتقو اذا مسهم طائف من الشیطان اگا خلقو چیزانی دا شرک نبج کرده نو کله چې هغه تا د شیطان یو خیال یو وسوسه یو لمس راشي تذکرو هغه فوراً الله یاد کی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا خو د شیطان سو وسوسه ده او مونږ هلاکی مونږ ته ډیر لوی دام یې خې دی دی الله ته تنه مونږ او ساتي مونستا په ذات سره پناه غواړو د دې ډېر لوی شرینا او فسادینا ته خو مونږ نه پریدي نو کله چې الله یاد کینو فیضا مبصرون رڼا شي وته دنه دوک کی و اخوانهم یمدونهم فی الغی کم چې رونه د شیطانانو دی هغه ګرځي په دغه پسې نو بس اغی باندی وس برشی او اغی قابو کی ثم لا یقصرون بیا پیلن کئی کنا هغه غزه ته ورسی هغه کارونه پیو کی دغه تبع عقل انسانان وی چغی باندې استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله د شیطان پاغي غلبه دم د شیطان پاغي باندې قبضه دم دغه په هر څه کې د شریک د جسنګ الله او تویلو چې وشارکهم فی الاموال والاولاد ززا تا تما اختیارات درکل تا تما د دې د امتحان د پاره دومره غلبه درکړه چې تبه د دې انسان په دې بدن کې داسې چلیږي لکه دا وینه چې په دې رګونو کې چلیږي ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم دا شیطان دې په دې بدن کې داسې ګرځي لکه دا وینه چې پکې ګرځي دا زموږ د امتحان لپاره نو چې په داغه په چا قبضه او غلبه راشي نو بس هغه بیا دې ته نه سمیږي نو لوی بی عقل سوک دی دنیا کې مشرک په د ختمه ده د دنه بل قمقل ولی مړی ته ودرېږي ای مهرباني وکړه زه غوستلی شوم خی کولی شي وی تومره کومه قلب وسوکی سشته نا आवाज کوي سشته نا او یریږي په زړه کې سوینی نا او ډیر مخخه دا مشرک انسان دغه عقل نشته دی نو کدی دروازه دومره عبادتونه کوي کنه معاذ ابن جبل وی رضی اللہ عنہ جو سمندر دے رہتے ہیں بے حد و بے شمار بے شمار جدے یہ ووازو کی کنچی یا محمد یا رسول اللہ نغار سے دلش غار سے ختم شی پہ یو خبر باندے تا حدیث دا مطلب چی نبی علیہ السلام ویلو یو بندہ خپل عمل او خپل عبادت سره جنت ته دومره نږدې شي چې یو غز فاصلې او فیتکلم بکلمتن ته دخلی نداس یو خبر اوزی فکر نکوي کنه نو فابعد ما بین الصنعاء دومره لري شي د جنت نه لکه دې زینا یمن دیوم یاشت منزل پاغه یو خبره باندې مغار سی وسو زید غار سی ختم شو کنه او خبره د شرکی چې په نیکه دې را رسی لوی ازوان تعالی هر څه اختیار درکړي دا ټول بیا عقل خلق ده قران ورته بیا عقل وی چې غیزه خدای او د پیغمبر فرق نه کوي بس وی د خدای نوم احد ده او د پیغمبر نوم احمد ده نو یومین پکې ده نو کچه تا دست دغا راغی کنه چر تا ترقیو شوا نامیم با تیم لریشی اڈیرو تیلی رکڑه ده احد سے احمد او احمد سے توچ کو لوی زوان تاوی چه دا احد نا احمد جوڑ شو او دا احمد نا تا جوڑ شوی نو بس یو خدای ده یو پیغمبر ده یو لوی زوان ده بس چه سکی دی کئی طول ارسو و اخوانهم یمدونهم فی الغیه وګوره دا ټول دنیا چې لګیا ده کنه توبه خدای د دې نعمت شکریا ادا کول پکار دی چا ته جدا نعمت حاصل شوی عقل صحیح چې قران او سنت سره برابرې هغه انسان له الله دومره همت ورکړي چې هغه دومره چې زمکه د ګناون نه ډکې کنه حدیث کې راځي او الله وی دې راشي کما سره شرک نه کړي نو دا بوله د ثوابون ډک کم چې ما سره شرک نه کړي توبه زمون په دې ملک باندې هم کا قلمن راغ کنه ته شاسو نه دا توبه توبه دې کې د بجلی کمې نشتا دې کې د اوبو کمې نشتا دې کې د ګیس کمې نشتا وا قلمن نشتا دې چې دا صبر غزلې خلق ته چه ملک خدا ده و سره والا بکار ده اقل مند هر یو چه رازین حقا بی اقلی بے عقلی کلا ڈولے جوڑی کلا سننناوی کئی کلا سوار لسو کلا پسل ویختی کئی دا زمونگا ملک دینا پدی تباو برباد دی بس اللہ دی پی عقل من راولی چی دا ملک گلی گلزار شی واخر دعوانا.